بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، ولله الحمد. إكيو ليو نسيكو يا الخميسي يوم الخميس ambapo ni tarehe 18 ya mwezi wa Jumada al-Akhir mwaka 1446 Hijria, ambapo ni sawa sawa na tarehe 19 ya mwezi wa Disemba mwaka 2024 miladia. Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya katika siku hii ya leo katika muendelezo wa daura yetu, dauratu ummi almu'minina Khadija binti Khuwailid an-nisa'iyya al-mun'aqidati fi masjid Abi Dharr Jundub ibn Junada bimoshi. Na kipindi ambacho tutaendelea nacho kwa sasa na insha Allah ta'ala ndio kitakuwa kipindi cha mwisho kwa leo, kwa sababu ya dharura za mvua tulichelewa kuanza masomo yetu. Kwa hivyo ikawa leo tutasoma vipindi viwili, kipindi cha kwanza ni cha hadithi kimetangulia, na kipindi cha pili ambacho kitakuwa cha mwisho kwa leo ni hiki, tukisoma kitabu Kawaidu ومسائل في طهارة المرأة المسلمة. كتاب كليشوانديك ونمونا ماما الشيخة شيخة بنت محمد القاسم حفظها الله تعالى. سهمو أمبارتنا ينجي ليو نسهمو يتانو قد كان فلوليزو وكتابو تشيتو أكسيما خامسا سهمو يتانو بمعنى تياري تمتنقلية كسوما وكونيوما في بنجيلة فيني نهيش نكي بنجيلة شتانو نكي بنجيلة شتانو كتاكوكنا مامبو تقريبا مني. أنا سيما خامسا سيمو يتانو شنياكي باتكونا في بنجيلة فيني أمي في تاجة هابو. الأول شاكوانزا ميوكانامبا موجا صفة الغسل الكامل وصف وكوغا كلكو كامليكا. صفة الغسل الكامل وصف وكوغا كلكو كامليكا بمعنى كوغا جوشو لحيذي جوشو لنفاسي نجنابا. سيمو يبيلي صفة الغسل المجزئ وصف وكوغا kwenye kufaa. Sifatu al-ghusli al-mujzi, wasifu wa kuoga kwenye kufaa, kuoga huko hata kama sio kamili lakini inafaa. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu anazungumzia ma yustahabu lilmughtasila min al-haydhi wan-nifas, mambo ambayo yanapendeza kwa mwanamke mwenye kuoga kutokana na hedhi au na nifasi. Hiyo nukta ya tatu. Hiyo nukta ya nne katika eneo hili atazungumzia ilajul futur fi zamani lhaidhi wan nifas, matibabu ya uchovu. Ilajul futur, matibabu ya uchovu fi zamani lhaidhi wan nifas, katika kipindi cha hedhi na nifasi. Baadhi ya wanawake hupata uchovu kwelikweli, wakanyong'onyea mwili, wakakosa nguvu kwa sababu ya hedhi, na wengine kwa sababu ya kujifungua wakati damu ya nifasi ikitoka. Ukhti ataeleza jambo ambalo linasaidia kuondosha hali hizo, eh? Haya, anazungumzia sasa, tunakwenda moja kwa moja kwenye kitabu. Anasema al-ghuslul kamil, kuoga kuliko kamilika. Anasema ai, anatafsiri maana ya kuoga kuliko kamilika. Anasema ai almustamilu ala alwajibati walmustahabbat, maana yake ni kuoga kulikukusanya ndani yake juu ya mambo ya wajibu na juu ya mambo yenye kupendeza, mambo ya sunna. Ai almustamilu ay alghuslu almustamilu, maana yake ni kuoga kulikukusanya ala alwajibat, juu ya mambo ya wajibu, walmustahabbat, na yale mambo yenye kupendeza, mambo ya sunna ambayo si ya wajibu yanaitwa almustahabbat. Kwa hivyo utasikiliza kwa makini uogaji wa josho la hedhi au nifasi au janaba uliokamilika kwa kutimiza mambo ya wajibu kwenye kuoga na yale mambo ya sunna. Watu wengi wanaoga kiholela, kujimwagia mwagia maji tu, lakini wanakosea ule uogaji uliokamilika kisunna. Sasa leo ni fursa ya kujifunza hayo kwa wale wasiojua, lakini ni fursa ya kujikumbusha kwa wale ambao tayari wanajua . Anasema sifatul ghusli alkamil, wasifu wa kuoga kuliko kamilika, almustahab, kwenye kupendeza huko kuoga. Sifatul ghusli alkamil almustahab, wasifu wa kuoga kuliko kamilika ambako kunapendeza, yani kwa mujibu wa sunna. Walad, ha, yani kwa mujibu wa sunna. Mzuieni mtoto huyo. Wasifu wa kuoga kuliko kamilika ambako kunapendeza, min alhaidh, ni kuoga kutokamana na hedhi au nifasi, au kutokana na nifasi, au aljanaba, au kutokana na janaba. Atatueleza uogaji uliokamilika ambao unapendeza kwa mujibu wa sunna katika kuoga hedhi au nifasi au janaba. Anaongeza kitu, anasema wakadha inda lihrami bihajjin au umra, na vile vile wakati wa kuhirimia kwa ibada ya hajj au ibada ya umra. Naam, mwenye kuhirimia inapendeza kwake kuoga. Kwa hiyo ni utaratibu huu unafuatwa katika uogaji kwa ajili ya kuhirimia haji au umra. Sasa ametaja hatua hapo ambazo yatakiwa mwenye kuoga azifuate ili awe ameoga uogaji uliokamilika kwa mujibu wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ziko hatua sita zimetajwa hapo, ukizifata hizo basi utakuwa umeoga wewe uogaji uliokamilika, umepatia sunna. Hatua ya kwanza anasema antanuia biqalbiha, ni anuie mwanamke kwa moyo wake, unuie kwamba unaoga nini wewe. Ikiwa umemaliza hedhi, basi unanuia kuondosha josho la hedhi, na ikiwa umemaliza nifasi, basi utanuia kuondosha josho la nifasi, na ikiwa una janaba, utanuia kuondosha janaba. Na hiyo nia hiyo unaifanya kwa moyo wako, na wala nia haitamkwi. Ndio maana akasema antanuia, ni kunuia huyo mwanamke biqalbiha, kwa moyo wake. Hatua ya kwanza, weka nia kwamba unaoga nini. Thanian, hatua ya pili, thumma tusammi, kisha anatamka bismillahi. Thumma tusammi, kisha anatamka bismillahi, anamtaja Allah. Tusammi ai tantiqu bibismillahi, tusammi maana yake anatamka huyo mwanamke bismillahi. Kuna faida hapo chini imewekwa, kuna kijinamba kimeandikwa, kijinamba kimoja chini pale ukishuka ameweka faida. Tuisome hiyo faida. Anasema Sheikha hafidhahullah alipotaja masala ya kutamka bismillahi kwa mwenye kuoga janaba, maana mara nyingi watu wanaoga janaba, wanaoga hedhi, nifasi, wakiwa chooni au bafuni, na vyoo vya sasa hivi vimechanganya bafu humo humo na mahala pa kukidhi haja humo humo, ndio usasa huo. Haya, vipi kutamka hilo jina la Allah huko chooni? Masala hayo. Anasema yukrahu adh-dhikru fil hammami, panachukizwa yani kisheria kufanya dhikri, kwa maana kumtaja Allah, fil hammam, katika mahala pa kuogea, kwa sababu ni mahala ambako uchafu unajikusanya. Asema mahalu qadha'i alhaja, mahala pa kukidhi haja. Inachukiza kumtaja Allah kwenye maeneo kama haya, labda ukasoma Qur'an au ukasoma dua au ukaleta dhikri, haifai katika maeneo haya, ni jambo lenye kuchukiza. Lakini angalia jambo la kusema bismillah lilivyo, eh? lakini idha arada alwudhu'a, pindi anapotaka kutawadha mtu akiwa chooni, fa innahu yusammi inda awwalil wudu, kwana hakika yeye atatamka bismillahi wakati wa mwanzo wa udhu wake. Lianna tasmiyata, kwa sababu kutamka bismillahi mwanzo wa kutawadha wajibatun, ni wajibu hiyo basmala. Lianna tasmiyata, kwa sababu hakika kutamka bismillahi wajibatun, ni wajibu, inda jam'in min ahli alilmi, mbele ya kundi kubwa la wanawazuoni. Wanaona kwamba albasmala inda alwudu'i wajiba, kwa hivyo wanasema fala yatrukuha min ajli alkaraha, na asiache hiyo bismillahi kuitamka kwa ajili ya jambo la kuchukiza. Jambo la kuchukiza ni kutamka bismillahi chooni au mahala pa kuogea bafuni, lakini kutamka bismillahi mwanzo wa udhu kwa kauli ya wanawazuoni wengi ni wajibu. Sasa usiliwache jambo la wajibu kwa sababu ya jambo la kuchukiza. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ikiwa uko chooni utaitamka bismillahi wakati unatawadha, kwa sababu ni wajibu kutamka bismillahi, na wala hutohofia kule kuchukiza ambako kumekuja kwamba Allah sitajwe katika maeneo ya choo au maeneo ya bafu. Anaendelea asema fal wajibu yuqaddam, jambo la wajibu linatangulizwa. Wajibu kwenye udhu ni kutamka bismillahi, lakini kumdhukuru Allah chooni ni jambo lenye kuchukiza. Sasa wajibu ni nini hapo? Wajibu ni kutamka bismillahi kwenye kutawadha. Falwajibu yuqaddamu, jambo la wajibu linatangulizwa. Watazulu lkaraha, na linaondoka jambo lenye kuchukiza, kwa sababu jambo la karaha halijafikia kiwango cha uwajibu. Sasa anasema wa idha da'atil hajatu lilwudu, na pindi itakapohitajia haja ya kutawadha, ikawa udhu unahitajika, fil hammam, huko katika bafu unahitajia kutawadha ukiwa bafuni, fa innahu yusammi, basi na hakika yeye atatamka hiyo bismillahi. Lianna tasmiyata wajibatun, kwa sababu kutamka hiyo bismillahi ni wajibu, inda jam'in min ahli alilm, mbele ya kundi kubwa la wanawazuoni. Amerudia maneno haya, wanaona kwamba kutamka bismillahi wakati wa kutawadha ni wajibu. Bimaana mwenye kuacha kusema bismillahi inda alwudhu'i ya'thamu, anapata madhambi, ndio maana ya wajibu. Hii ni kauli ya kundi katika wanawazuoni, lakini pia anasema na huko kutamka bismillahi sunnatun muakkada, pia huko kutamka bismillahi ni sunna iliyotiliwa mkazo. Mashehe wengine wa Kiswahili wanasema sunna iliyokokotezwa, sunnatun muakkada ni sunna iliyotiliwa mkazo, indal akthari, mbele ya wanawachuoni wengi. Yani hata wale wanawazuoni ambao hawajasema kwamba kutamka bismillahi wakati wa kutawadha ni wajibu, lakini wamesema kwamba ni jambo la sunna iliyotiliwa mkazo sana. Na hii ni kauli iko kwa baadhi ya, kwa wengi katika wanawachuoni, anasema indal akthar, mbele ya wengi wanaona ni sunnatun muakkada, ay huko kutamka bismillahi wakati wa udhu ni sunna iliyotiliwa mkazo, indal akthari, mbele ya wengi katika ulama. Anasema hapa fala yambaghi lahu tarkuha, na hakutakikani kwake yeye kuiwacha hiyo bismillahi. Haya maneno sio maneno ya huyu binti au huyu mama, anasema amenukuu, ameweka ishara hapo, majmuu fatawa Ibn Baz. Maneno haya ni fatwa ya al-allamatu Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, yamekuja maneno haya katika fatawa zake juzuu ya 29 ukurasa wa 29. Kwa hiyo hii ni fatwa. Sasa wale wenye kujiuliza inakuwaje sasa kutawadha, nitasemaje bismillahi? Naam, jambo linajuzu hilo. Kwa hiyo hatua ya pili ni hiyo, thumma tusammi, kisha atatamka bismillahi. Anaendelea, wataghsilu yadaiha thalathan, na ataiosha mikono yake mara tatu. Angalia hatua hizo, huo ndio uogaji wa sunna ukhti. Wataghsilu yadaiha thalathan, na ataiosha mikono yake mara tatu. Wataghsilu al-aura, kisha baada ya hapo ataosha tupu baada ya kusafisha mikono. Hatua ya tatu anasema thumma tatawadda'u wudu'an kamila, kisha tatawadha udhu uliokamilika, udhu kama ule wa swala. Atatawadha udhu kamili kabisa kwa kuviosha viungo vyote vya udhu kwa ule mpangilio wake. Tatawadha kama unataka kutawadha kwa ajili ya kuswali, bila shaka nyote mnajua kutawadha Hatua ya nne, thumma tasubbu almaa ala ra'asiha, kisha atayamimina maji juu ya kichwa chake. Ukisha tawadha udhu kamili, sasa unachukua kikopo chako unamimina maji katika kichwa chako. Thumma tasubbu almaa ala ra'asiha, kisha atayamimina maji juu ya kichwa chake. Anasisitiza, kuna maneno yametiwa katika mabano hapo, turawi usula sha'riha, atatotesha maotea ya nywele zake. Yani inda aljilda, maotea ya nywele ni kwenye ngozi. Uhakikishe kwamba yale maji yamepenya kwenye kichwa chako mpaka yakafikia ngozi. Na mara nyingi watu wenye nywele nyingi au waliosuka, pana ugumu sana maji kufika kwenye ngozi. Ama wale ambao wana nywele kidogo au wamenyoa, ni rahisi kwa wao maji kupenya kwenye ngozi. Hapa wazingatie sana wale ambao wana nywele nyingi au amesuka na anataka kuoga, basi amimine maji juu ya kichwa chake. Anasema waturawi, na huyo mwanamke atatotesha usula sha'riha, maotea ya nywele zake, kwa maana maji yafike kwenye ngozi. Kuna kijinamba kimewekwa hapo, namba mbili, shuka chini pale. Pana maelezo mengine mazuri, anasema wala yajuzu laha, na wala haijuzu kwa huyo mwanamke mwenye kuoga janaba au mwenye kuoga hedhi au nifasi, wala yajuzu laha, na wala haijuzu kwa huyo mwanamke antaghsila dhahira ash-sha'ri faqat, kwamba yeye aoshe dhahiri ya nywele peke yake, kwa maana kuziosha nywele juu juu, hapana. lazima maji yafike kwenye ngozi ya kichwa. Uhakikishe maji yamepenya kwenye kwenda kwenye ngozi ya kichwa chako. Anasema la budda an yasila alma'u ila usuli sha'r, ni lazima yafike maji katika maotea ya nywele. Asema ila jildati ras, yafike maji katika ngozi ya kichwa. Kisha anasema walakin idha kana mujdalan, lakini pindi zitakapokuwa hizo nywele ni zenye kusukwa. Lakini idha kana ay ash-sha'ru, lakini pindi zitakapokuwa nywele mujdalan, ni zenye kusukwa. Mtu ashasokota nywele zake mabutu yake, au mwenyewe kasuka mistari yake, au kwa wale wenye nywele ndefu kasokota butu lake kutokea kwenye katikati ya nywele mpaka mgongoni huko, butu refu limesokotwa, inakuwaje sasa eh? Walakin idha kana mujdala, lakini mwanamke atapokuwa, walakin idha kana, lakini itapokuwa hizo nywele, idha kana sha'ru eh? Walakin idha kana mujdala, lakini zitakapokuwa nywele ni zenye kusukwa, fa innahu la yajibu alaiha naqduhu, na hakika mambo yalivyo, hakuwajibiki juu ya mwanamke huyo kuzifumua, wala sio wajibu. Kama unapotaka kuoga josho la hedhi au nifasi au kuoga janaba, kwamba lazima ufumue nywele zako, sio lazima. Bali yajibu alaiha, panawajibika juu ya huyo mwanamke, bali yajibu alaiha an yasila almau ila kulli sha'rat, bali kuna wajibika juu ya huyo mwanamke yafike maji, ila kulli sha'rat, katika nywele zake zote. Ndio wajibu wako, hakikisha maji yamefika katika nywele zote. Hilo ndio jambo la wajibu, wala si lazima kufumua, kwa sababu inawezekana ukatotesha nywele bila hata kufumua eh? Anakuelekeza namna ya kufanya, bi antadha aljadilata tahta masabbi alma, ni kwa kuweka yale mabutu yake, lile butu ambalo amelisuka. Bi antadha aljadila, ni kwa kuweka ule msuko wake, zile nywele zake alizozisuka, tahta masabbi alma, chini ya mwagio la maji, kwa kuweka chini ya bomba. Weka kichwa chako ambacho umekisuka chini ya bomba, alafu fungulia maji. Na leo kuna neema za hayo mabomba ya mvua, unafungua tu kama mvua pale, tegesha kichwa chako pale na nywele zako ambazo umesuka, fungulia maji kwa nguvu. Thumma ta'siruhu, kisha anazikamua zile nywele na kuzisugua, hali ya kuwa maji yanamwagika kwa kasi. Anasema atafanya hivyo hatta yadkhula alma'u ila jami'i ash-sha'r, mpaka yaingie maji katika nywele zote. Hili ni jambo linahitaji umakini kwa wanawake wenye nywele nyingi au waliosuka. Wacha kubambanya bambanya, ikawa mwaga mwaga maji tu, na hui makini kwenye kutotesha, utakosea kwenye kuoga. Khamisan, hatua ya tano, thumma taghsilu ash-shiqqa al-ayman, kisha atauosha sasa ubavu wa kulia. Thumma taghsilu ash-shiqqa al-ayman, kisha atauosha ubavu wake wa upande wake wa kulia. Utamimina maji sasa upande wa kulia, amama wa khalfu, atamimina mbele ya upande wake wa kulia na nyuma. Unaanza kujimiminia maji sasa, baada ya kumaliza kutotesha kichwa, unamimina maji katika upande wako wa kulia, na unaanza na sehemu ya mbele ya upande wa kulia, kutokea juu kwenye mabega yako unachurudisha maji mpaka chini, alafu unageukia upande wa nyuma, huo upande wa kulia mpaka chini. Kwa hivyo thumma taghsilu ash-shiqqa al-ayman, kisha atauosha ubavu wa kulia, amama wa khalfu, ataosha mbele ya ubavu huo wa kulia na nyuma, hata turawi ya jasadaha, mpaka atoteshe mwili wake. Na ndio maana wanasema ulama, inapendeza wakati unamimina yale maji uwe unausugua mwili ili maji yafike kwenye ngozi. Maana watu wengine huwa wanajipaka mafuta mengi, kwa hiyo usiposugua mwili maji yanakuwa yanapita juu juu. Mtu mwingine amejibwariza mafuta kama kitumbua. Sasa lazima usugue ili yale maji yapenye kwenye ngozi. Hatua ya sita anasema thumma taghsilu ash-shiqqa al-aysar, kisha atauosha ubavu wa kushoto. Sasa ushamaliza ubavu wa kulia, utahamia ubavu wa kushoto, amama wa khalfa, atauosha huo ubavu wa kushoto kwa mbele na kwa nyuma. Hatta turawi ya jasadaha, mpaka atoteshe mwili wake. Na utaratibu huu ndio uliothibiti kupitia hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Sheikha ameileta hadithi hiyo hapo chini, utakwenda kuisoma wewe. Rawahu Muslim, hadithi hii kwa kalima Muslim imekusanya ndani yake wasifu huu wa kuoga janaba au kuoga hedhi au nifasi, au kwa mtu anayetaka kuoga kwa ajili ya haji au umra. Hatua sita muhimu hizo. Huu ndio uogaji wa sunna, kwa maana ukifanya hivi umepatia utaratibu uliokamilika katika kuoga. Haya, anaingia sehemu ya pili sasa. Anasema al-ghuslu al-mujzi'u, uogaji wenye kutosheleza, kwa maana sio utaratibu wa sunna, lakini ukioga hivyo utaambiwa tayari umetoharika na hilo josho limeondoka, utakuwa tu umekhalifu kufuata sunna. Lakini je, utakuwa tahara kwa kuoga huku? Naam, alghuslu almujzi ay almushtamil ala alwajibati faqat. Ukisikia alghuslu almujzi, uogaji wenye kutosheleza, tafsiri yake ni kwamba ai almushtamilu, ni ule uogaji uliokusanya, ala alwajibati faqat, juu ya mambo ya wajibu basi. Yani ukafanya mambo ya wajibu tu, yale mambo ya mustahabbat, mambo ya sunna ukawa umeyawacha, uko uogaji huo pia. Pamoja kwamba muislamu apupie kuoga utaratibu wa sunna. Sifatu alghusl almujzi, wasifu wa uogaji wenye kutosheleza. Hebu uangalia huu ni wasifu wake ni mfupi sana. Asema antaghsil alawra, hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni yeye kuosha tupu. Thumma tamadmad, thumma tatamadmad, kisha anasukutua, kwa maana unakiosha kinywa. Watastanshiku, kisha unapandisha maji puani. Alistinshaq ni kupandisha maji puani. Bila ya shaka ukifanya istinshaq utafanya na alistinthar, kuyapenga, kuyapenga maji ambayo umeyapandisha puani. Kwa hivyo unaona hatua hizo ni kuosha tupu, kusukutua, kuosha kinywa, pandisha maji yako puani, kuosha pua. Baada ya hapo, thumma taumu bilmai jamia badaniha, kisha anayaeneza maji. Thumma taumu bilmai, kisha anayaeneza maji jamia badaniha, katika mwili wake wote. Kimalizika hapo, jimwagie maji. Wataghsilu ra'saha, na anakiosha kichwa chake baada ya kuyamwaga maji katika mwili wake. Hatta tablugha bilmai, mpaka mwanamke huyu ayafikishe maji usula shaariha, katika maotea ya nywele zake. Thumma taumu bilmai jamia badaniha, kisha atayeneza maji mwili wake wote, akimaliza kusukutua na kuosha pua alafu baada ya kujimwagia maji mwili wote, wataghsilu ra'saha, na anakiosha kichwa chake. Hatta tablugha bilmai usula sha'riha, mpaka ayafikishe hayo maji katika maotea ya nywele zake, katika ngozi ya kichwa. Anafanya hivyo biniyati tahara, anafanya hivyo kwa nia ya kujitaharisha, minal haidhi, kutokana na hedhi, au nifasi, au kutokana na nifasi, au iljanaba, au kutokana na janaba. Uogaji huu unatosheleza kuondoa josho, hata kama ukufuata zile kanuni zingine za kuoga ambazo tumeziona katika hatua ya kwanza, lakini ule uogaji wa kwanza ndio uogaji uliokamilika wa sunna. Wa anti sunniya, na wewe ni mwanamke wa sunna, kwa nini basi uache kufanya sunna? Una haraka gani? Allahumma ila katika hali za dharura, labda pana una haraka, unaona bwana, au katika mazingira ambayo sio rafiki, pengine unaoga machakani huko, unahofia labda fisi atakuja au pana watu watakuja kukuona, pana watu wanakaa porini hawana vyoo, labda una haraka hizo, au maji machache, pana shida ya maji ukafupisha, basi itafaa na itakuwa hilo josho limeondoka. Bali baadhi ya wanaozuoni wanasema hata mtu akipiga mbizi katika swimming pool piga mbizi akachomokea upande wa pili, au katika mto au baharini, kwa nia ya kuondoa janaba au hedhi au nifasi, itakuwa imeondoka.